باب اثبات خاتم النبوت و صفته، جی مہر نبوت کا بیان. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا الی آخره، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد شمت مقدم رأسه ولحیته، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک کے اگلے چند بال سفید ہو گئے تھے. وکانا اذا دہنا لم یتبین، البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگایا کرتے تھے تو سفید بال زیادہ واضح نہ رہتے تھے. اور وَإِذَا شَائِسَ رَأْسُهُ تَبَيَّنَا، اور جب بال پرا گندا منتشر ہوتے تو واضح ہو جاتے تھے. وَكَانَ كَثِيرُ شَعْرِ اللِّحْيَةِ، آپ کی داڑھی کے بال زیادہ تھے، گنجان داڑھی تھی. فَقَالَ رَجُلٌ، ایک آدمی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح لمبا تھا. جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قال لا بل کانا مثل الشمس والقمر وکانا مستدیرا، ایسے نہیں بلکہ سورج اور چاند کی طرح گول تھا، اور میں نے مہر نبوت دیکھی. ورأیت الخاتم عند کتفی، آپ کے کندھوں پر، مثل بدیۃ الحمامۃ یشبہ جسدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر کبوتری کے انڈے کی مان وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے رنگ سے ملتی جلتی تھی. جی حدثنا محمد بن المثنى الى آخری، فرمایا رأیت خاتما فی ظہری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنہ بیضۃ حمام. راوی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر مہر نبوت دیکھی جیسے کبوتر کا انڈا ہو. حدثنا الى آخره، کہ پشت پر مہر نبوت کبوتری کے انڈے کی طرح تھی. جی حدثنا قطیبۃ بن سعید الى آخره، حضرت صاحب بن یزید فرماتے ہیں کہ میری خالہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے گئی. جی فقال یا رسول اللہ، اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرا بھانجا بیمار ہے، آپ نے بطور شفقت میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور میرے برکت کے لیے دعا فرمائی. ثم توضأ، پھر وضو کیا، پھر وضو فرمایا، اور راوی فرماتے ہیں فشربت من وضوئہ، میں نے آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے وہ پانی پی لیا. ثم قمت، پھر میں آپ کی پشت کی طرف کھڑا ہوا. فنظرت الی خاتمہ بین کتفہ مثل زرز الحجلتی، تو میں نے آپ کے مونڈوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی مسحری کے پردے کی گٹھی جتنی تھی. جی حدثنا ابو کامل الى آخره، فرمایا رأیت النبی، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. واکلت معہ خبزا ولحما، راوی فرماتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، میں نے انہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روٹی اور گوشت یا سرید کھایا. اور پھر فرمانے لگے فقلتو، میں نے رضی اللہ استغفر لک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا فرمائی. فرمایا نعم، جی ہاں. ولک ثم تلا ھذہ الآیہ، پھر قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی. واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، بخشش کی دعا مانگے. عبداللہ کہتے ہیں پھر میں گھوم کر آپ کے پیچھے گیا تو آپ کے دونوں شانوں دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، بائیں شانے کی ہڈی کے پاس چٹکی کی طرح اس پر تل تھے، مسوں کی ماند تھی. جی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ کی جانب سے نبوت کی تائید و تصدیق کے لیے جو بے شمار معجزے عطا ہوئے تھے ان میں سے ایک اہم ترین معجزہ مہر نبوت بھی ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کی گئی کہ مہر نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسم اطہر پر ولادت کے وقت ہی سے تھی، اور حضور کی وفات میں جب بعض صحابہ کو شک ہوا تھا تو حضرت اسماء نے مہر نبوت کے نہ ہونے سے ہی استدلال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال ہو گئے، کیونکہ وصال کے بعد مہر نبوت غائب ہو گئی تھی. یہ مہر نبوت مسحری کے پردے کی گٹھی جیسے یا کبوتر کے انڈے جتنی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کے شانے کے قریب تھی۔ یہ مختلف حالات واقعات میں مقدار کے اعتبار سے چھوٹی بڑی ہو جاتی تھی اور رنگ بھی تبدیل کر لیتی تھی۔ اس میں اختلاف یہ ہے کہ اس مہر پہ کچھ لکھا ہوا تھا یا نہیں۔ جی، بعضوں نے کہا محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور یعنی اس طرح کے مختلف الفاظات آتے ہیں، اور بعض اکابر کی یہ ہے کہ اس پر لکھے ہونے کی روایات درجہ ثبوت تک نہیں پہنچی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ باب قدر عمرہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے بیان میں اور اقامت مکہ اور مدینہ کے بھی۔ حدثنا يحيى بن يحيى الى اخره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، کہ نہ تو آپ بہت زیادہ لمبے قد والے تھے نہ بہت زیادہ چھوٹے قد والے تھے۔ وليس بالابيض الامحقي، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سفید تھے۔ ولا بالآدمی، نہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گندمی رنگ والے تھے، یعنی اعتدال والے تھے۔ اور آگے فرمایا ولا بالجعد القطتی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بہت زیادہ گھنگریالے تھے۔ ولا بالسبط، نہ بہت زیادہ سیدھے تھے، بلکہ کیا تھے؟ اعتدال والے، معتدل تھے، جو آپ کا وصف خاص تھا۔ بعثه الله على رأس 40 سنة، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ فأقام بمکہ 10 سنین، آپ 10 سال مکہ کے اندر رہے۔ وبالمدینہ 10 سنین، اور 10 سال مدینہ میں کے اندر رہے۔ وتوفاه الله على رأس 60 سنة، اور 60 برس کی عمر کو پہنچنے کے بعد وفات دی۔ وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی میں 20 بال بھی سفید نہ ہوئے تھے۔ امام نووی نے فرمایا کہ صحیح قول یہ ہے کہ عمر مبارک 63 برس کی تھی، مکہ مکرمہ میں نبوت کے بعد 13 برس تک قیام فرمایا۔ جی، اگلی حدیث بھی وہی ہے، مضمون وہی ہے جو ماں قبل حدیث کے اندر گزر چکا ہے۔ باب کم سنی سن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن عمر مبارک کا بیان ہے۔ اللہ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن 63 وابو بکر وهو ابن 63 وعمر وهو ابن 63۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر مبارک 63 برس کی تھی، ابو بکر صدیق کا انتقال بھی 63 برس کی عمر میں ہوا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی 63 برس کی عمر میں ہی ہوا۔ جی، اینڈ اباب باب کم اقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ وسلم مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں قیام کی ضرورت کے بیان میں۔ جی، حدثنا ابو معمر اسماعیل الى آخره قال قلت لعروہ کم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ، کہ میں نے پوچھا کہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ رہے؟ قال 10 سال رہے۔ قل، تو میں نے کہا فإن ابن ابا یقول 13، ابن عباس فرماتے ہیں کہ 13 سال ہے۔ فرمایا یہی صحیح ہے۔ جی، اگلی حدیث حدثنا ابن ابی عمر الى آخره کم لبس النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ، مکہ کے اندر کتنا عرصہ؟ 10 سال۔ میں نے کہا ابن عباس فرماتے ہیں 19، کہ نبی علیہ السلام 10 سال سے زائد رہے۔ اللہ اکبر۔ فغفرہ وقال انما اخذہ من قول شاید، اس پر ابن عباس کے لیے، عروہ نے اس پر ابن عباس کے لیے مغفرت کی دعا کی اور فرمایا انہیں شاعر کے قول سے مغالطہ ہوا ہے۔ عربوں میں دستور تھا جب کسی کی خطا یا غلطی سامنے آتی تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے۔ عروہ نبی ابن عباس کی بات کو خطا سمجھا، مغفرت کی دعا کی۔ اگرچہ علماء اصحاب سیر نے بھی صحیح یہی کہا ہے کہ 13 سال والی جو بات ہے وہی صحیح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال کی بجائے مکہ کے اندر 13 سال رہے۔ اکثریت نے اسی بات کو راجع قرار دیا ہے۔ حدثنا ابن ابی عمر الى آخره قال اقام رسول اللہ وسلم مکہ 13 سنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر 13 سال رہے ہیں۔ یوحا الیہ، اور آپ پر وحی آتی رہی ہے۔ وبالمدینۃ 10 سال، 10 سال مدینہ منورہ کے اندر رہے ہیں۔ ومات، اور آپ کا انتقال ہوا، وہ ابن 63 سنہ، یہاں تک کہ آپ کی عمر مبارک 63 سال کی ہو چکی تھی۔ جی، حدثنا عبد الله بن عمر الى اخره قال كنت جالسا مع عبد الله بن فذكروا سني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم كان ابو بكر اكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ابو اسحاق کہتے ہیں میں ایک مرتبہ عبداللہ بن عقبہ کے پاس بیٹھا تھا کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ابو بکر جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کے اندر بڑے تھے۔ عبداللہ فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کی عمر مبارک جو تھی وہ 63 برس کی تھی۔ ومات ابو بکر وہو ابن 63، اور سیدنا ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا، عمر مبارک 63 سال تھی۔ وقتل عمر وہو ابن 63، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو ان کی عمر بھی کتنے تھی؟ 63 سال تھی۔ گویا یہ کہنا کہ ابو بکر رسولوں سے بڑی عمر کے تھے غلط ہے۔ ایک شخص جس کا نام عامر بن کہنے لگا، ہم نے جریر سے بیان کیا اور ہم ایک بار ہم معاویہ کے ساتھ بیٹھے تو لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا تذکرہ کر دیا۔ معاویہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سال ہوا تو آپ کی عمر 63 برس کی تھی، اور ابو بکر کا انتقال ہوا تو وہ بھی 63 سال کے تھے، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا گیا تو ان کی عمر مبارک جو تھی وہ 63 سال تھی۔ جی، حدثنا ابن المثنى الى اخره قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، کہ اس حدیث کے اندر بھی یہی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، جب ان کا انتقال ہوا تو 63 برس کی عمر کے اندر ہی ہوا۔ جی، حدثنا ابن منہال الى اخره قال سالت ابن کم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات، جی، کہ جس روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا آپ کی عمر کے کتنے سال آ چکے تھے؟ تو ابن عباس نے فرمایا تجھ جیسے کے متعلق میں خیال نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے ہونے کے باوجود تجھ سے یہ بات مخفی ہو۔ میں نے عرض کیا، میں نے لوگوں سے یہ بات پوچھی تو ان میں سے اختلاف ہو گیا۔ اس معاملے سے متعلق مجھے خواہش ہوئی کہ اس بارے میں آپ کی بات جانو۔ ابن عباس نے فرمایا کیا تم سر حساب جانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا 40 یاد رکھو، جب آپ کی بعثت ہوئی، پھر 15 مکہ کے سال میں جو امن و خوف دونوں کے ساتھ گزارے، 10 ہجرت کے سال کے بعد، گویا سب ملا کر 65 سال ہوئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے اعتبار سے چل رہا ہے۔ راجے قول یہ کہ مکہ کے اندر 13 سال رہے، مدینہ کے اندر 10 سال رہے، اور راجے ترین قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی ہے وہ 63 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ اگرچہ اس کے علاوہ دیگر روایات بھی موجود ہیں، لیکن جو سب سے راجے ارجے ہیں وہ یہی روایات ہیں۔ آخری حدیث اس باب کی، حدثنا اسحاق بن ابراہیم الى آخری قال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مکہ مکرمہ کے اندر 15 سنہ، 15 سال رہے، جبکہ ماں قبل میں اب بار بار سن چکے ہیں کہ 13 سال رہے، اور یہ بھی آیا ہے کہ 10 سال رہے۔ یسمع الصوت ویرى الضوء 7 سنین، اس حال میں کہ آپ 7 برس تک تو فرشتوں کی آمد کی غیب سے آوازیں سنتے تھے اور فرشتوں کا نور اور روشنی دیکھتے تھے۔ ولا شیء، لیکن کوئی اس چیز دکھائی نہ دیتی تھی۔ و8 سنین یوحا الیہ، پھر 8 برس اس حال میں گزرے کہ آپ پر وحی آیا کرتی تھی۔ اور اقام بالمدینہ 10 سنہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ میں قیام فرمایا۔ فائدہ، جن 7 برسوں کا ابن عباس نے ذکر فرمایا، فرشتوں کی آوازیں سنتے تھے لیکن صورت کوئی نظر نہ آتی تھی۔ یہ زمانہ مکہ مکرمہ کے دور کا ہے۔ نبوت کے ابتدائی برسوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملائکہ کی، جماعتات کی، نباتات کی آوازیں آتی تھی اور اصل کو جماعتات پتھر فرشتے سلام کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باب فی اسمائہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ حدثنی زہیر بن حمل آخری، انا محمد، کہ میرا نام احمد بھی ہے، محمد بھی ہے، انا احمد اور احمد بھی ہے، انا الماحی، میرا ماحی بھی ہے۔ ماحی کسے کہتے ہیں؟ الذی یمحا بی الکفر، کہ کفر اور شرک کو مٹانے والا ہو، جس کے ذریعے سے کفر کو مٹایا جاتا ہو۔ انا الحاشر، اور میں حاشر بھی ہوں۔ الذی یحشر الناس علی عقبی، جس کے قدم پر یعنی نبوت پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ وہ انا العاقب، میں عاقب بھی ہوں۔ والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ جی اگلی حدیث بھی یہ مضمون وہی ہے۔ جی تیسرے نمبر والی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 5 ناموں سے نوازا ہے، انا احمد، انا محمد، انا احمد، اور فرمایا انا الماحی، اور فرمایا انا الحاشر، اور فرمایا انا العاقب۔ یاد رکھیے کہ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، لیکن ان 5 ناموں کو اس لیے خاص کیا گیا کہ یہ 5 نام وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء یا ان کے صحائف آئے تھے یا ان کے اوپر کتابیں اتری تھی، ان کے اندر بھی یہ 5 نام درج تھے۔ ان 5 ناموں کے ساتھ آپ علیہ السلام کو یاد کیا گیا تھا، اس لیے خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 کا ناموں کا ذکر کیا، حالانکہ یہ انہی ناموں کی خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک ہیں۔ جی باب علمہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت الہی، شدت خشیت الہی کا بیان ہے۔ حدثنا زہیر بن حرب الى آخره قالت سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرن فترخص فیہ فبلغ ذلك ناسا من اصحابہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وسلم نے ایک بار ایک کام کیا اور اس کے کرنے کی اجازت دی، جائز رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض کو جب یہ اطلاع پہنچی تو انہوں نے گویا اسے ناپسند جانا اور اس کام سے باوجود اسلام اجازت دینے کے بچتے رہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا ما بالو رجال، لوگوں کو کیا ہو گیا؟ بلغہم عنی امرن، کہ میری طرف سے انہیں ایک بات پہنچی ہے، ترخصت فیہ، میں نے اس کام کرنے کی اجازت دی ہے، فکاری ہو لوگوں نے اسے ناپسند کیا ہے، وتنحزوا عنہ اور اس سے بچتے رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، لانا اعلمہم باللہ واشد لہم خشیتا، اللہ کی قسم میں ان سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور اللہ سے ڈرنے میں ان سے زیادہ سخت ہوں، یعنی معرفت الہی، خشیت الہی میرے اندر ان سے زیادہ ہے، لہذا جس کام کو میں نے جائز رکھا ہے حق تعالیٰ کے یہاں بھی وہ جائز ہے، اور جسے میں ناپسند کرتا ہوں اللہ کے ہاں بھی وہ کیا ہے، ناپسند ہے۔ حدثنا ابو قریب الى آخره رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فتنحض انہ ناس من الناس فبل ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم فغضب۔ یہ بھی ماقبل والی حدیث ہے لیکن الفاظ کے اختصار کے ساتھ ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب اس بات کی اطلاع پہنچی کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ناپسند کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے، یہاں تک کہ آپ کے چہرے پر غصے کے اثرات ظاہر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اس چیز سے اعتراض کرتے ہیں جس سے مجھے اجازت دی گئی ہے؟ اللہ کی قسم میں ان سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں اور ان سے زیادہ سخت ہوں احکام الہیہ پر عمل کرنے پر. جی باب وجوب اتباعہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے. حدثنا قطیبۃ بن سعید الى آخره ان رجلا من الانصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرر التي يسقون بها النخل. عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ ایک انصاری شخص نے ان کے والد حضرت زبیر بن عوام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہرہ, یہ مدینہ کے طرف سیاہ پتلی زمین کی نالیوں کے بارے میں جن کے کھجور کے درختوں کو پانی دیا جاتا ہے, جھگڑا کیا. فقال انصاری, تو ایک انصاری کہنے لگا سرح الماء یمر فابا علیہم, کہ پانی چھوڑ دو کہ وہ بہتا رہے. زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات سے انکار کر دیا. فاختصموا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے. ف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لزبیر, آپ علیہ السلام نے زبیر سے فرمایا, کیا فرمایا, اسقی یا زبیر, اپنے باغ کو سیراب کر کے پھر پانی اپنے پڑوسی انصاری کے لیے چھوڑ دیا کرو. ثم ارسل الماء الى, پھر پانی کو پڑوسی کے لیے چھوڑ دیا کرو. فغضب الانصاری, انصاری کو اس بات پہ غصہ آ گیا اور انصاری نے کیا کہا, یا رسول اللہ ان کا نبنا امتی کا فتلبنا وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا پھوپھی زاد بھائی ہوا نا, زبیر حضور کے پھوپھی زاد بھائی تھے. انصاری نے کہا کہ آپ کا پھوپھی زاد بھائی ہے نا, اس لیے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا آپ نے. ثم قال, پھر آپ نے فرمایا یا زبیر اس کے, ثم احبس الماء حتی یرجع الى الجدری, یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ بدل گیا غصے کی وجہ سے. اور پھر آپ نے فرمایا اے زبیر اپنی زمین کو سیراب کرو اور پانی کو روکے رکھو, حتی یرجع الى الجدری, یہاں تک کہ نالوں کی منڈیر تک پہنچ جائے. حضرت زبیر فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں یہی سمجھتا رہا کہ فلا یؤمنون حتی یحکموک. جی تو مقصود اس حدیث مبارکہ سے یہی ہے کہ ہر حال میں چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کی حکمت سمجھ میں آئے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کی حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے, تب بھی ہر حال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اتباع کرنا اور عمل کرنا یہ ہم لوگوں کے لیے واجب ہے. جی اگلا باب, باب توقیرہ صلی اللہ علیہ وسلم, غیر ضروری مسئلے دریافت کرنا مکروہ ہے. حدثنی حرمت بن یحیی قال کان ابو ہریرہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ, جن چیزوں سے میں تمہیں منع کروں اس سے اجتناب کرو. وما امرتکم بہ, جس کو میں تمہیں حکم کروں اس کو کرو. ما استطعتم, اپنی استدار کے مطابق. فانما اہلک الذین من قبلکم کثرت مسائلہم واختلاف علی انبیائہم. بلا شک تم سے جو پہلی بعض امتوں کو کثرت سوالات اور انبیاء کے بارے میں اختلاف کی وجہ سے ہی ہلاک کیا گیا. جی اگلی حدیث بھی یہی ہے, حدیث نمبر 3 اس باب کی, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, جو بات میں چھوڑ دوں یعنی اس کی کوئی وضاحت نہ کروں تم بھی اسے چھوڑ دیا کرو, اس کی وضاحت کے پیچھے مت پڑا کرو. اللہ اکبر. مقصد یہ ہے کہ بلا ضرورت سوال کرنے سے بعض اوقات مشکل پڑ جاتی ہے. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال اور بلا ضرورت سوالات سے ممانعت کی. ایک مسئلے تو یہ تھی کہ بعض مرتبہ غیر ضروری سوال کی بنا پر کوئی چیز حرام ہو جایا کرتی تھی اور لوگوں پر مشقت بڑھ جاتی تھی. دوسرا یہ کہ بعض وقت ایسا جواب دیا جاتا کہ سائل کو ناگوار ہوتا, کیونکہ انسان کی حالت ہر وقت وہ کیا ہے یکساں نہیں رہتی. خود قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ اے ایمان والو, ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو, اگر ان کا جواب تمہارے سامنے ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں برا لگے. کثرت سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور توقیر اور ادب کے بھی خلاف ہے, لہذا غیر ضروری سوالات کرنے سے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی ہے, اس لیے بھی غیر ضروری سوالات سے اجتناب کرنا چاہیے. جی بھائی, وقت مکمل ہو گیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% اتباع کرنے والا بنائے. کل سے انشاءاللہ یہیں سے آخر سے پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.